che hova mas di hada mama tum log se zara tak aa ye meri matlab hai mere nabi tera hata hum ko baat ke bare mein na dilo inhe huzur ne farma diya mas di hada usne na kya bol diya hai aur ye tasdeeq diya ulama ne wa tawhid annahu ila kana us zara tak aa jab wo mas di hai khuda jo hai wo us zara tak aa wo hai تو پھر یہ میری مسجد بھی اس سے زیادہ تقویٰ ہے یہ بھی اس کا مزاق مان سکتی ہے یہ نہیں کہ مسجد کو بہت اس سے زیادہ تقویٰ ہے وہ نہیں جیسا کہ وہ مسجد اس سے زیادہ تقویٰ ہے میری یہ مسجد بھی اس سے زیادہ تقویٰ ہے یہاں بھی لگانا ہے اسی طرح آج میں مسئلہ یہاں ہے ٹھیک ہوگی بات ہو ہاں فمسجدی ہذا اولا و اہلا بہذا التسمیہ یہ جواب کسی نے دیا ہے جامع البیان پہلا حاشیہ صفحہ 383 اس کی مثال اور بتاؤں نسائی میں حدیث آتی ہے میری دوسری سو 55 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کی جہاد کے لیے جاتا ہے وہ آج بخاری نہیں وہاں جاتا ہے مانال من اجر تام مل یعنی اس کو تام اجر مل جائے گا پورا اجر مل گیا کون بھائی اس کو پورا اجر مل گیا جو شہید ہو گیا وہاں پورا اجر مل گیا جو شہید ہو گیا اس کو بڑا غنیمت ہے یا غنیمت ملے گی اس کو اگر شہید نہ ہوا اس کو غنیمت مل جائے گی کیوں جی اس کو اجر نہیں ملے گا یہ تو بتاؤ اس کو اجر نہیں ملے گا جو کہ گیا ہے اور گھرا ہے جہاد کیا اور بچ گیا غازی بن گیا اور مال مل گیا غنیمت کا اس کو اجر نہیں ملا ہم نے بھولی نہیں فرمایا کہ من اجر نالا من اجر تامل او غنیمت یا اجر تام ملے گا یا غنیمت ملے گی احد الامر ہے نہیں مطلب یہ ہے یا تو اس کو غنیمت نہیں ملے گی اجر تام اس کو ملے گا فقط اجر تام غنیمت کے مقابلے میں راز درجہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا او غنیمت یعنی فق یعنی اے دنو اجر بھی ملے گا اور غنیمت بھی ملے گی غنیمت میرا نہیں مقصد کہ نہیں غنیمت ملی اجر نہیں ملا غنیمت بھی ملی اجر بھی ملا اسی طریقے سے کہا ہاں اہل بیت نہیں یہ بھی میرے اہل بیت ہیں یہ بھی میرے اہل بیت ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پر ام سلمہ اپنی جگہ پر اہل بیت ہے عائشہ اپنی جگہ پر اہل بیت ہے حفصہ سودا زینب وغیرہ سب اہل بیت پر ہیں اثر جو ہیں مگر یہ علی فاطمہ حسن حسین وہ ان کا گھر جدا ہے الگ گھر میں رہتے ہیں بستے ہیں مگر یہ بھی میرے آل بیت میں ہے ان مرتبے میں مقام میں ٹھیک ہے کہ یہ جواب ہے جو ہمارے حضرت جی نے دیا تھا رحمت اللہ تعالی اس لیے ایک اور بات کہ ایک مشرک عورت تھی تو اس نے بلی باندھ رکھی تھی اور اس بلی کو چھوڑتی بھی نہیں تھی نہ کھانا دانا دیتی تھی اس کو نہ چھوڑتی تھی وہ بیچاری یوں ہمت ہی بندھائی بیچاری مر گئی اب وہ عورت مشرکہ جو ہے وہ مر گئی حضور علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خود جب معراج میں کیا تھا اس کو دیکھا وہ جہنم میں جل پڑ رہی تھی اس کو اس بلی کی وجہ سے نا اس کو مار پڑ رہی تھی وہاں تو شرک کی وجہ سے اس کو مار نہیں پڑ رہی تھی یعنی شرک کی وجہ سے تو مار پڑ رہی ہے مگر بلی کی وجہ سے بھی اس کو مار پڑ رہی تھی یہ کہتے ہیں یعنی پھر کہتے ہیں ایسا نہ ہو یہ مطلب نہیں کہ شرک کو کچھ نہیں دیا گیا وہاں صرف یہ ہے کہ اس نے بلی کو چونکہ تکلیف دی ہے اس واسطے تو اس کو سزا دی جا رہی ہے شرک کی وجہ سے نہیں سزا دی جا رہی یہ مطلب نہیں شرک کی وجہ سے تو اس کو سزا بھی ملی ہے وہ تو بلی رہی ہے مگر مزید بنا اس بلی کی وجہ سے بھی اس کو سزا دی جا رہی ہے اسی طریقے سے یہاں بھی آؤ لائے بیٹھی ایسا نہ ہو ٹھیک ہے سمجھ آگے بات اللہ اکبر ماریا کتیا کو اہل بیت سے بناتے ہیں سلمان کو اہل بیت سے بناتے ہیں جی اور ابراہیم ابن رسول اللہ بہت ہوئے آپ غمگین ہوئے ہتاشن سے ذکر کہا اب ہم کیوں کرتے ہیں یہ فرمان تو جویش کی نیتی کا ہے جو ماریہ کے پاس بہت آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہا جویش کو قتل کر علی کہا جویش طرف پر چڑھ گیا مارے ڈر کے گر پڑا ننگا ہو گیا دیکھا تو نہ مرد ننگا تھا علی نے نبی کو بتایا نبی نے کہا شکر خدا کا ہمارے اہل بیت سے برائیوں کو دور کرتا ہے یہ شان نزول بیان ہو رہا ہے ایک کتاب میں فروغ بنا کر کرنے کی چیز ہے ان کو فرجی یاد رہتی ہیں ہر وقت کہ فرجی اس کی ننگی ہو گئی تھی. اور بھائی بہت کچھ لکھا ہوا ہے تو میں نے اسے اپنی کاپی میں لکھا ہے, آپ اس میں سے نوٹ کر لینا. سمجھ آئی؟ ہاں. اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, خدا کو یاد کرنے والے مرد اور بکثر خدا کو یاد کرنے والی عورتیں, احد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما, ان سب کے لیے اللہ نے بڑی مغفرت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. ثواب تو ہے لیکن ان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے, ثواب ہے بہت کچھ مگر اصل بات انہیں یہ یاد رکھنی چاہیے, ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم رخیارۃ من امرهم. کسی ایماندار مرد اور عورت کو یہ لائق نہیں کہ جب خدا اور رسول کسی کام کا حکم دیتے ہیں اس میں اپنی رائے کو دخل دے. نہیں جی, میری رائے یہ ہے. خدا کہے یوں کرو, اس نے کہا جی میری رائے یہ ہے. رسول کہتا ہے یہ کام کرو, نے کہا جی میری رائے تو یہ ہے. اور اس بات میں ان مرد اور عورت کو اپنے کام کا کوئی اختیار باقی رہے یہ بات نہیں ہو سکتی. چپ کر کے اللہ رسول کی بات مانے جاؤ, اس کو نہ اختیار کرنا یہ ایک معصیت ہے اور یہ نافرمانی ہے. اللہ رسول کی نہ ماننا, اپنی رائے کو دخل دینا, یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی ہے خدا رسول کی. میں یاد اللہ و رسول ہوں, اور جو بھی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا فقط ذلت العالم مبینہ, یقیناً وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوا. سمجھ آگے بات کی؟ ہاں جی. اب تم بھی آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں تقول الذین انعم اللہ علیہ وانعم علیہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی وہ واقعہ یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ اس شخص کو سمجھا رہے تھے, کس کو؟ زید بن حارثہ, الذی انعم اللہ علیہ. الذی کون ہے؟ زید بن حارثہ. اس شخص کو سمجھا رہے تھے کہ انعم اللہ علیہ, جس پر اللہ نے اپنا احسان کیا تھا. کیا احسان کیا تھا؟ اس کو اسلام لانے کی توفیق دی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور تربیت میں رکھا. کتنا بڑا احسان ہے نبی کی خدمت میں اور نبی کی تربیت میں رکھا, اسلام کی توفیق عطا فرمائی. کتنا بڑا احسان ہے. وانعمت علیہ, اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا. آپ نے کیا احسان کیا؟ اپنا متبنا بنا کے اسے آزاد کر دیا. اپنا متمنا بنا کر کے اس کو آزاد کر دیا, یہ حضور نے احسان کیا اس پر. کیا سمجھا رہے تھے آپ کو؟ کہ زینب کو کیوں طلاق دیتا ہے تو؟ زینب کو نہ طلاق دے, بلکہ ام سکالے کا زوجہ کا, اپنی بیوی جو تیری ہے نا, کتنے اونچے خاندان کیا ہے, ہاشمی خاندان کیا ہے, میری پھوپھی ذات بہن ہے, میری پھوپھی ذات بہن ہے. حضور کی جو پھوپھی تھی نا, یعنی حضرت عبداللہ کی بہن, ان کی لڑکی تھی زینب. فرمایا کہ زینب بنت جحش اس کو اپنی زوجیت میں رہنے دے. ہاں, ان کو اپنی زوجیت میں رہنے دے. متقی اللہ, اللہ سے ڈالو, کیونکہ طلاق اب غزل مباحات ہے. طلاق دینا بری بات ہے. طلاق میں بیوی کو وحشی بنانا ہوتا ہے. طلاق میں بیوی کو نکاح کیوں کیا پھر؟ نکاح جو کیا پھر نکاح اس واسطے کیا کہ طلاق دی جائے. اس واسطے کر کے ایک طلاق اب غزل مباحات ہوئی, دوسرے طلاق میں بیوی کو وحشی بنانا ہے, اور آپ اپنے دل میں وہ خدا کا حکم نکاح زینب والا وہ چھپاتے تھے, کو چھپاتے تھے. کیوں؟ شرم آتی تھی. کس طرح میں اس کو کہوں تو طلاق دے, تو طلاق دے. تو میں نے کہا کرو کس منہ سے. حقیقت ہے شرم آتی بھی انسان کو, تو جب خود ہی نکاح کر کے دیا بھی ہو اور خود کہہ بھی دے کہ بھائی وہ تو طلاق دے دو مجھے, میں نکاح کروں گا, کچھ اوکا ہے. انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میں کس طرح کس منہ سے میں اس کو کہوں. آپ ہی نکاح کر دیا ہے جی, اور اتنے اونچے خاندان میں نکاح کر دیا. وہ عام عرب تھا, یعنی قریشی نہیں تھا, ہاشمی کہاں ہوا. تو پھر اسے نکاح کر دیا, لوگوں نے وہاں بھی شور مچایا ہوگا, پتہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں شور میں, مگر حضرت نے جو کر دیا, حضرت کو صادق امین سمجھتے تھے, اس واسطے کر کے ٹھیک چلو جی ہو گیا, جو کچھ ہو گیا ٹھیک ہو گیا. مگر اب پھر کہنا کہ آپ نکاح کر دیا اب طلاق دے, یہ منہ سے نہیں کہتے تھے. یعنی حضرت کی اپنی شفقت اور اپنا مزاج بھی تو حضرت کا ایسا نرم تھا نا جی. ہاں, اس واسطے کر کے تو فرمایا وہ تو بھی ہی نفس کا مل نہ مبتی ہے, اور بات بھی وہ تو چھپاتا تھا کہ اللہ آخرکار اس کو ظاہر کرنے والا ہے, اللہ نے اس کام کو ظاہر کرنا ہی کرنا ہے. اور تم لوگوں کے تان سے ڈرتے ہو کہ متمنا کی بیوی سے نکاح کر لیا, لوگ تان کریں گے. ہے حالانکہ واللہ حق و انت شاہ, اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس سے ہی ڈریں اور کسی سے نہ ڈرو. ٹھیک ہے, طلاق تو ابھی ہوئی نہیں, مسیح پہلے ہی پہلے پہلے کی بات ہے. یوں نہیں کہتے تھے کہ طلاق دے, ہے جی, بس بولتا کہتے تھے سنا ہے کہ تو کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے, طلاق دینے کا تیرا ارادہ ہے, نہ طلاق نہ دینا. وہ یہ تھا کہ یہ دل میں تھا نا, چھپا رکھا تھا زینب کے ساتھ نکاح کروں گا, مگر زینب کے ساتھ نکاح جب کرے جب کہ آگے طلاق ہو سے. اب وہ طلاق ادھر منع کر رہے ہیں, ادھر منع کر رہے ہیں, یہ کس منہ سے کہیں کہ میں نکاح کروں اسے. یہ دل میں رکھتے تھے, ظاہر نہیں کرنے دیتے. واللہ ہوا کون ترشا ہے, ہوتا گیا اللہ تعالیٰ نے بس کوئی ایسی بات ان کے دل میں ڈالی حضرت زید کے کہ اس نے طلاق دے ہی دی. فلما کلا زید منہا وطن, پھر جب وہ جی بھر گیا زید کا زینب سے کہ زینب میرے کام کی نہیں, اور طلاق دے دی. جی بھر گیا زینب سے یعنی طلاق دے دی اس کو. وجہ یہ ہے کہ پاس جا ہی نہیں سکتے تھے, قدرت خدا کی عجب بات تھی. حضرت زید پاس نہیں جا سکتے تھے حضرت زینب کے, قدرتی بات دیکھو کہ جب جس رات کو ارادہ کرنا ہوتا تھا نا کہ ہم اکٹھے گھر رہے ہیں, تو ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی تھی کہ وہ آزاد سوچ جاتا تھا. اب وہ اپنی تکلیف میں بیچارے مارے مارے سوچتے تھے کہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے, پاس نہیں جانا ہوا نصیب, پاس جانا نصیب نہیں ہوا. تو اب گویا کہ وہ خلوت سیاح ہوئی نہیں, خلوت سیاح نہیں ہوئی, اور آخر میں مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ میں جب اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا, ہے تو بڑی اونچی عورت ہو, مگر بات یہ ہے کہ میں اسے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. جب بھی میں ارادہ کرتا ہوں اس کے پاس جانے کا, جب بھی مجھے تکلیف ہو جاتی ہے میں اپنی مصیبت میں پھنس جاتا ہوں. اس واسطے کر کے اس کو طلاق دے دینی چاہیے, اللہ تعالیٰ کوئی اور مہربانی فرمائیں گے کچھ مل جائے. اس واسطے کر کے لمبا قضا ہے تم لاہ بتا رہا, انہوں نے اپنا ارادہ پھر پورا ہی کر لیا, اپنی حاجت پوری کر لی, طلاق دے دی. طلاق جو ہی ملتی گئی, جو ہی انہوں نے طلاق دی, زوجنا کہا, ہم نے اس کا زینب سے نکاح جو ہے نا کرنے کا حکم دے دیا, ہم نے نکاح کرنے کا. وہ طلاق دیتے گئے, ادھر خدا کا حکم آ گیا کرنے کا, دیر نہ کرو. ہاں وہ عزت تو سب گزارنی ہوتی جب پاس جاتا. میں نے کہا تو ہے آپ کو کہ جس وقت ہو کہ وہ ارادہ کرتے تھے کہ میں گھر جاؤں اس غرض کے لیے, تو ان کی تکلیف ہو جاتی تھی, وہ ان کو اپنی بیماری کی پڑ جاتی تھی, یہ مجھے کیا ہو گیا. جس دن بھی میں ارادہ کرتا تھا کہ میں گھر جاؤں اسی دن تکلیف ہو جاتی تھی, تو وہ ان کو اپنی بیماری کی پڑ جاتی تھی, اس کا علاج کرتے تھے. جب سمجھا کہ جب بھی میں جاتا ہوں جب بھی میری یہ حالت ہوتی ہے, جب بھی میں جاتا ہوں جب بھی یہ حالت ہو جاتی ہے میری, تو اب کیا ہے پھر میں پھر اس کو چھوڑ ہی دوں, کیا کروں, مجبور. ابھی یہ بات ہے نا حدیث میں آتی ہے, یہ ان کو تکلیف ہو جاتی تھی سمجھے نہیں, اس بات کر کے وہ انہوں نے یہ سوچا کہ طلاق ہی کیا مجبور ہو کر کے طلاق دی, یہ خدا کی طرف سے یہ گویا کہ سارا سلسلہ جاری تھا. ہاں جی باہر محیط, باہر محیط والے نے حدیث بھی کیا ہے. ہاں جی اچھا جی مطلب میں نے حاجت یہاں مراد طلاق ہے, اپنی حاجت پوری کی یا طلاق دے دی, اب اس کو ضرورت یہی تھی طلاق دینے کی, یہ پوری ہو گئی. زوجنا کہا ہم نے آپ کا اس زینب سے نکاح کرنے کا حکم دے دیا, امرنا بالتزویج, امرنا بالتزویج یہاں ہم نے حکم دے دیا کہ نکاح کرو. نکاح لا یکون علی المؤمنین حرج, یہ حکم ہم نے کیوں دیا, تاکہ مسلمانوں کو اپنے لیپالک بچوں کی متعلقہ بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے. آئندہ یہ سلسلہ چل پڑے گا, کیونکہ ہمارے نبی نے جو یہ خود کام کیا ہے آگے بڑھ کر کے, اور فتن اور خطروں کا کوئی پرواہ نہیں کی, کوئیتانوں کی پرواہ نہیں کی, تومتوں کی پرواہ نہیں کی, تو ہم ان کی امت ہیں, ہمیں خود کرنا چاہیے اجازت ہے. ٹھیک, وہ کوئی عورت ہو جو بہو ہے وہ بہو نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ میرا بیٹا نہ اس کی بیوی میری بہو. ہاں اللہ کرو میں ہوں اللہ تعالیٰ, جب اس کے وہ اپنے لے پالک اپنی بیویوں سے اپنی غرض ختم کر چکے ہیں یعنی طلاق دے چکے ہیں. وہ کہا امر اللہ مقبولا, خدا کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا, خدا کی طرف سے یہ سب گویا کام ہو رہا تھا. ماں کان عالم نبی کی من حرج فی ما فرض اللہ, اللہ نے جو بات نبی کے لیے مقرر کر دی تھی اس بات میں نبی پر کوئی الزام نہیں, کیونکہ تو اللہ کا کام ہے. نبی پر کیا الزام کرتے ہو کہ نبی نے ایسا کیا ایسا کیا, اللہ نے کیا, ضرور اللہ سے لڑنا ہے, ضرور اللہ سے, کون اللہ سے لڑے. سنت اللہ الذین خلوا من قبل, خدا کا یہی دستور ان پیغمبروں میں بھی رہا ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں. وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اللہ کا حکم تو پہلے ہی سے تجویز شدہ ہوا کرتا ہے, وہ تو ازل سے ہی ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ یخشون ولا یخشون احدا الا اللہ, وہ الذین خلوا من قبل کون ہے, ان کا بدل ہے. وہ الذین خلوا من قبل, وہ اگلے پیغمبر ایسے تھے جو خدا کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور صرف اللہ کے ذات سے ڈرتے تھے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. تو یہ پیغمبر بھی ان پیغمبروں کی طرح ہے نا, یہ بھی اللہ کے احکام پہنچائے, ان حکموں میں سے ایک یہ حکم بھی ہے کہ متعلقہ متمنا کے ساتھ نکاح کرے. ایسے واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہو کے رہا, وہ کباب اللہ حسیبا, باقی حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے, پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, کیوں ڈرتے ہو, مت ڈرو, اللہ کا حکم ہے, اللہ خود بندوبست کرے گا. اچھا جی وہ جو آتا ہے حلال ابنائکم الذین من اصلابکم, یہ اپنی بہو جو ہے نا یہ ان کے ہاں بھی حرام تھی, جو کہ سگے بیٹے کی بیوی ہوتی ہے نا وہ ان کے ہاں بھی حرام تھی. مشرکین عرب سب لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے, وہ ملت ابراہیمی جو تھی نا اسی پر چلتے تھے, ضرور شرک آ گیا اس میں, کچھ چند باتیں گندی آ گئی, ورنہ تو دین ابراہیمی پر تھے, بڑے بزرگ تھے اور شراب کو حرام سمجھتے تھے بالکل, اور بڑے یعنی اپنی طرف سے بڑے نیک لوگ تھے, پیر سمجھے جاتے تھے, مکے کے باشندہ پیر سمجھے جاتے تھے, جہاں کہیں جس ملک میں جاتے تھے ایسے قریش آ گئے, قریش آ گئے, مکے کی جی آ گئے, ان کو پیروں کی طرح سمجھنا, پیروں کی طرح ان کی خدمت کرتے تھے, ان کی آؤبھگت کرتے تھے, ان کی عزت کرتے تھے, ان کو بلکہ ان کی خدمت کرتے تھے, شیرینیاں پیش کرتے تھے, کہ مکے کے باشندے ہیں جی, وہاں کے مجاور ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب اس سوال کا جواب دیا, او حرام بدھو, وہ حرام ہے جو خدا نے فرمایا ہے حلال ابنائکم الذین من اصلابکم, وہ تو پشتی جو بیٹا ہو وہ حرام ہے, اس کی بیوی حرام ہے. یہ زید بن حارثہ یہ کوئی پشتی بیٹا ہے حضور کا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ہاں زید بن حارثہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک مرد کی بھی باپ نہیں ہے. زید وہ مرد ہے, کسی مرد کے باپ نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, وہ رجل تو نہیں تھے. ابراہیم بیچارا چھوٹا بچہ, ڈیڑھ سال کا بھی نہیں ہوا تھا, بیچارا بہت ہو گیا ہے جی. اسی طریقے سے حضرت قاسم, اسی طریقے سے حضرت طاہر, یا طیب کہو یا طاہر کہو یا عبداللہ کہو, ہے جی. تین یہ جس طریقے سے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو کے بہت ہو گئے تھے, تو مرد تو نہیں نا بنے تھے. مرد کسے کہتے ہیں؟ جڑا. رجول میں نے جڑا جس میں طاقت رجولیت آئے, جنے جنے آ جائے. فلانا جڑا ہے تو فلانی جنی ہے. جنا جنی کا مطلب جانتے ہو؟ جو جننے کے قابل ہو. جنا جنتا ہے لڑکا, اور جنتی ہے, جنی جنتی ہے بچہ. وہ جب ہی ہوتا ہے جب بڑے ہو جائیں. ہاں تو حضرت تو کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں, کسی جنے کے باپ ہیں ہی نہیں. ہاں نسب نسب کے لحاظ سے کوئی باپ نہیں. ہاں روحانی باپ سب کے ہیں, ہمارے بھی ہیں سب کے ہیں روحانی باپ. ٹھیک ہے نا. وہ جو باپ وہ جسمانی ہوتا ہے, وہ تو صرف تھوڑی سی چند جسم کے اوپر ہی کوئی کرتا رہتا ہے خرچ, اور آدمی پلتا رہتا ہے. مگر روحانی بات روح تازہ کرتے ہیں, روح کی غذا ہوتی ہے جی. اس واسطے روحانی طور پر حضرت نبی اکرم سب مسلمانوں کے باپ ہیں. اچھا لیکن وہ کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ ہے, وہ ہے اللہ کے رسول. تو جو رسول ہوتا ہے نا, رسول کا فرض پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ رسول کا فرض منصبی یہ ہے جس چیز کو اللہ مٹانا چاہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ مٹ جائے, رسول خود آگے بڑھتا ہے اور اس چیز کو مٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. رسول کا اپنا فرض منصبی ہے. جو کام فرض ہو رسول آگے بڑھ کے کرے گا, یہ فرض ہے, خود کرے گا وہ کام. جس چیز سے منع کیا گیا ہو رسول آگے بڑھ کر کے اس کو روکے گا, اس کو منع کرے گا. رسول کا فرض منصبی یہ ہے. ٹھیک ہے, اسے مٹانے کے لیے رسول آگے بڑھتا ہے. پھر کوئی شخص اگر کہے ہیں یہ رسم جاہلیت کی, رسول یہ نہ مٹاتا, کوئی اور آ جاتا بعد میں, کوئی اسی قسم میں تھا کہ رسم مٹاؤ. آخر پہلے اور نبی بھی آتے رہے ہیں, انہوں نے نہیں مٹائی, تو تیرے ذمہ کوئی فرض ہے کہ تم مٹاؤ. اور کوئی بعد میں نبی آ گیا تو وہ مٹا دے گا. تو نے آپ اس فتنے کے موقع پر کیوں یہ خام خواہ نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے, اپنے ذمہ خام خواہ ایک بدنامی لے لی ولی یعوذ باللہ. ہے اور پیچھے کوئی نبی آ جاتا, آخر پتنے کتنا دور ہے, کب تک قیامت آئے گی کہ نہ آئے گی, تو آخر وہ آ کر کے مٹا دیتا. کوئی تیرا ہی فرض رہ گیا, ایسے میں تو بھی نہیں اس کام کو مٹانا تھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, خاتم النبیین ہے بھی آخری نبی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, کسی کو نبوت کا درجہ نہیں ملنے کا, یہ آخری نبی ہے. تو اگر یہ رسول یہ رسم جاہلیت تو مٹا کر نہ جائے ہے, تو کوئی ایسا آنے والا تو ہے ہی نہیں جو اس رسم کو مٹائے. اس واسطے اس رسول نے اپنا فرض رسالت ادا کرتے ہوئے یہ خود یہ عمل اس پر پہلے کیا, تاکہ لوگوں کے لیے اب سبق ہو جائے, آئندہ کے لیے کوئی یہ نہ کہے گا, آسانی ہو جائے گی سب کے لیے. سمجھ آ گئی بات کی نہیں سمجھ آئی؟ ربط بھی سمجھ آ گیا, جوڑ سمجھ آ گیا. عام طور پر لوگ کہیں یہ کی جوڑ ہے, مجھے جی سارے کل پوچھتے ہیں کہ یہ جوڑ ہے جی, یہ بھی جوڑ عبارت کے ہو جائے جس کو سمجھ رہے ہو, یہ مطلب نہیں ہے. تو سمجھ رہا غلط سمجھا, اللہ نے غلط سمجھا, یہ سمجھنا نہیں, قرآن سمجھنا نہیں آتا بے ایمان. اصل چیز یہی ہے, یہ ہے جو میں نے اس کا ترجمہ مربوط کیا ہے. پھر سن لو ہاں, دوبارہ کہہ دوں تاکہ کسی قسم کا پھر اشکال نہ رہے. باقی وہ جو حرام ہے, حلال ابنائکم الذین من ازواجہم سے چلو, وہ حلال ابنائکم الذین من اصلابکم, وہ جو حرام ہے وہ اپنے سلبی بیٹا جو ہے اس کی بیوی جو بہو بنتی ہے وہ حرام ہے. اور یہ زید بن حارثہ یہ حضور کا بیٹا سلبی نہیں ہے. کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک مرد کی بھی باپ نہیں ہے. نسبت. لیکن وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں جن کا فرض منصبی ہے. آگے کہنا پڑے گا جن کا فرض منصبی ہے, جس چیز کو اللہ مٹانا چاہتا ہے, جس چیز کو اللہ مٹانا چاہتا ہے خود رسول آگے بڑھ کر کے اس کو مٹائے. اللہ مٹانا چاہتا ہے جس کو, خود وہ رسول آگے بڑھ کر کے اس رسم بد کو مٹائے. پھر اگر کوئی کہے کہ اسی رسول کے ذمہ تھوڑے ہی یہ کام ہے, سارے کام یہی کر کے جائے, جو کام ہے یہی رسول کرے, جو کام ہے یہی رسول کرے, آخر اور رسول پہلے آتے رہے ہیں, تو یہ ایک رسول آ کے اس کو, کوئی اور رسول آ کر کے اس فرض منصبی کو ادا کر لے گا, اسی رسول پر ہی اس رسم کا مٹانا, ان رسموں کا مٹانا رہ گیا بس. اور رسول جو آنے والے ہیں ان کے متعلق وہ فرض منصبی کو ادا کرتے رہیں گے. فرمایا نہیں, خاتم النبیین ہے بھی یہ آخری نبی, ہے بھی یہ آخری نبی, اگر یہ رسول یہ جاہلیت والی رسم مٹا کر کے نہ جائے تو کوئی ایسا آنے والا کوئی رسول نہیں ہے جو اس رسم کو مٹائے. اس واسطے اس رسول نے اپنا فرض رسالت ادا دیا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اور کیا پتہ کوئی آ ہی جائے, پھر ہم مجھے اچانک تھا کوئی آ ہی جائے پیغمبر, کوئی پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا علم کمزور ہے. کوئی اچانک آئے, کوئی گرہ کیا ہو, کوئی ایسا کوئی نبی شاید آ جائے, پیدا ہو ہی جائے. وکان اللہ علیم الحکیم بکل شئ علیما, اللہ یہ ہے جو ہمیشہ سے ہر چیز کے مصلحت کو خوب جانتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نبوت کا قدم, اس میں بہت بڑی مصلحت ہے. اور پھر یہ کام جو ہے نا, یہ بھی اللہ نے ان کے ذمہ لگایا, اس میں بہت بڑی مصلحت ہے, سب مصلحت جانتا ہے. اس واسطے کر کے اے مومنو, ہاں جی, خاتم النبیین آخر الانبیاء, خاتم النبیین اے آخر الانبیاء, انبیاء نا تو ہے, تو جس نے پائی ہوں مہر وہ ہوا اکبر, تو اس کی زینت ہوئی. معلوم ہوتا ہے کہ اس اور یہ جو رسول ہیں, رسول ہیں نا سارے, وہ اصل ہیں اور یہ تو مہر کا کام دے رہے ہیں. ہاں کثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کی وجہ سے تمہارے دل میں جو رسول اللہ کے بارے میں بدگمانی کا خیال آ گیا ہے, اس کے بدلے میں اللہ کو بہت یاد کر کے معافی مانگو. صبح شام اللہ کی پاکی بولتے رہو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے. یعنی اس میں بہت سے مسلمان بےچارے مزمل سے ہو گئے تھے, کچے مسلمان رہ گئے, ٹھیک ہے نا. اب فرمایا یہ جو تمہارے دل میں کچھ خیالات آئے نا حضور کے بارے میں, اللہ کا ذکر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اللہ صلی علیکم وملائکۃ یخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما, کیونکہ وہ یگانہ ذات ہے جو تم پر رحمت بھیجی اور فرشتے اس کے آپ کے بارے میں رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں تاکہ تم کو تاریکیوں سے یعنی بدگمانیوں سے نکال کر نور کی طرف نکال لائے. یہاں تاریکیوں سے مراد ہے بدگمانیاں, تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے یعنی بدگمانیوں سے نکال کر نور کی طرف نکال لائے. اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا مہربان ہے, خاص کر کے جس دن مسلمان خدا سے ملیں گے, تحیتہم یوم یلقونہ سلام, اس دن خدا کی طرف سے ان کو جو دعا اور تحفہ عطا ہوگا, السلام علیکم ہوگا. وآتا لہم اجراً کبیرہ, اللہ نے مسلمانوں کے لیے باعث سلسلہ تیار کر رکھا ہے. اس واسطے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبلغ بنا کر بھیجا ہے, ارسلنا کا شاہدن مبلغ بنا کر بھیجا ہے, یعنی حق مسئلہ بتانے والا, شاہد میں نے مبلغ, حق مسئلہ بتانے والا, یعنی آپ بتا دیں کہ متبنا کی عورت حلال ہے. اس کو نوٹ کرو, یہ چیز اتنا کوئی نہیں سمجھاتا سوائے ہماری اجتماعات کے, انشاءاللہ کوئی سے جب ایسا نہیں کرے گا. یہ ہماری اجتماعات ہی اس کے ساتھ مخصوص ہے, حضرت صاحب کی بات بتائی ہوئی ہے. دیکھو کس طرح جوڑ چلتا جا رہا ہے, کس طرح جوڑ چلتا جا رہا ہے, نہیں تو کوئی جوڑ لگتا ہے کچھ نہیں سمجھ آتی بات. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبلغ بنا کر بھیجا ہے, شاہد محمد مبلغ, حق مسئلہ بتانے والا, پہلے بھی آیا ہے شہداء رسول ہم نے آپ کو مبلغ بنا کر بھیجا ہے حق مسئلہ بتانے والا, یعنی آپ بتا دیں صاحب صاحب کہ متبنہ کی عورت حلال ہے, اس مسئلے کو پہنچاؤ لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ یہ رسم بد جاہلیت کی ختم ہو. متبنہ کی عورت حلال ہے اگرچہ لوگ مخالف ہو جائیں, پرواہ نہ کرو, مخالفت کی پرواہ نہ کرو, اور جو مان جائیں مبشرن ان کی خوشی سنا دے جنت کی, اور جو نہ مانیں ان کو دوزخ سے ڈرا دو مبشرن و نذیرن وداعیاً الی اللہ باذنہ, اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کی طرف دعوت دینے والے ہیں. یہ اللہ نے کہا ہے تو یہ دعوت دی ہے, اللہ نہ کہتا تو نہ کہتا, اب تک تو نہیں کی اسی واسطے اللہ نے کہا نہیں تھا, اب اللہ نے کہا ہے تو اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اللہ کا حکم کیا ہے کہ متبنا کی بیوی حلال ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. وسیع اعظم منیرا, اور آپ چمکتا چلا آ رہے ہیں. چمکتا چلا کا کیا مطلب, یعنی مسئلے کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والا, جس طرح روشنی ہوتی ہے چلا کی اور چیز جو ہے نا نظر آتی ہے الگ الگ, فلا چیز ہے فلا چیز. آپ مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں, کھول کے بتا دو کہ متبنا لے پالک کا جو ہوتا ہے نا, لے پالک کی طلاق دی اور وہ حلال ہے, اس کو بالکل کھول کے واضح کر کے وضاحت کے ساتھ بیان کر دو. وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا, اور جو لوگ ایسے حالات جب یہ دور چل رہا ہے پروپیگنڈے کا, سب عرب کے اندر یہ پروپیگنڈا چل گیا کہ ایک شخص نے پیغمبری دعویٰ کیا ہے, توحید کی تعلیم دیتا ہے, اور پھر وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے, نئی نئی باتیں نکالنی شروع کر دی کہ متمنا کی بیوی سے دیکھو جی ساری دنیا حرام سمجھتی ہے, یہ کہنا جائے خود آپ کر لی بیوی, خود آپ کر لی بیوی. تو اس وقت تو کتنا پروپیگنڈا چل رہا ہوگا, کس قدر وہاں حالات ہو رہے ہوں گے, ہم اس دور میں ہوتے تو ہمیں سمجھ آتی. آپ بھی اگر کسی عالم کے ساتھ ایسی بات ہو جاتی ہے تو کس قدر پروپیگنڈے کے تو مار چڑھ جاتے ہیں, اور لوگ کس طرح مخالفت شروع کر دیتے ہیں, انسان سے کہتے ہیں منہ چھپا کے کھڑے بیٹھے ایسے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں بشیر المؤمنین, ایسے حالات میں, ایسے حالات میں, اتنے پروپیگنڈے ہونے کی حالت میں جب یہ لوگ اس مسئلے کو مان جاتے ہیں اور ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, مسئلہ کھول کے بیان کرتے ہیں, ان کو خوشی سنا دو بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل تیار ہے. اور پھر بار دوبارہ کہتا ہوں, پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, ان کافروں منکروں اور منافقوں کی بات نہ ماننا. ودا ادا ہوں, ان کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچے ان کی پرواہ نہ کر, یعنی دل میں نہ لاؤ ان کو. وتوکل علی اللہ, بھروسہ خدائی پر رکھو, کیونکہ کفا باللہ سے وکیلا, کار ساز ہونے کے اعتبار سے اللہ ہی کافی ہے. ہو گیا نا یہ مسئلہ. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یہاں تک تو خوب سمجھا دیا کہ متمنا کا مسئلہ جو ہے نا یہ لوگوں بالکل وضاحت سے بیان کر, یا رسول اللہ بالکل کھول کے بتا, کوئی اس میں چھپی ڈھکی بات نہ رہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر آیا فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کا, جو ہی کہ ادھر اس نے طلاق دی ہم نے حکم دے دیا کرنے کا, عزت کہاں گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ادھر کہہ دیا کہ جو ہی اس نے طلاق دی طلاق دیتا گیا اور نکاح کر, خدا کہتا ہے نکاح کر, ابھی نکاح کر, ابھی دیر نہ نکاح. نہیں ہم نے حکم دیا, ہم کو نکاح کا حکم فرمایا, ہاں امر نہ تصدیق دیا, یہ منع کیا مفسرین نے, ہم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے. اچھا جب یہ بات ہے عزت کہاں گئی؟ عزت کے اندر نکاح جائز ہے؟ خدا نے اس کا جواب دیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات, نہیں تو اس کا ماں قبل کے ساتھ جوڑ کیا تھا, اب رہا یہ سوال کہ زینب کی طرح کے بعد عزت کیوں نہیں گزری, عزت کیوں نہیں گزاری گئی, فوری طور پر حکم نکاح کا کیوں کیا گیا, نبی سے نکاح کا حکم کیوں دیا گیا, اس بارے سن لو بات. اے مومنو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو, خواہ متبنہ کی عورت ہو خواہ اس کے سوا کوئی اور ہو, حکم عام سب کے لیے, اس میں متمنا کی کوئی تخصیص نہیں, کوئی ہو میرے قبل انتم سے ہونا ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے پہلے طلاق دے دو, فما لکم علیہن من عزت تعتدونہا, تمہاری ان پر کوئی عزت نہیں جس کی گنتی تم ان سے پوری کراؤ. ٹھیک ہے نا, کتنی آئے گزرے یا آئے گزرے کوئی نہیں, سمجھتے ہو ہونا, ہاں البتہ ایک بات کرو ان کو کچھ ابوتا دو, تین کپڑے جمیلا ان کو بھری طرح رخصت کر دو, لہذا وہ عزت کوئی نہ تھی, عزت کیوں نہ تھی, اس کی وجہ آپ کو پہلے بتا دیا, اس سوال کا جواب تو خدا نے دے دیا. اب آیا کتنی عورتیں, پہلے تھوڑی تھیں عورتیں, اب عورتوں کی کمی تھی, اس کی عورتوں کی کوئی کمی تھی, اتنی عورتیں کہا لیں نو عورتیں لے بھائی. بھائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہوں, میرا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, یہ ہم نے ایسا کیا ہے, اس نے اپنی رائے سے کچھ نہیں کیا, اپنی رائے سے نکاح نہیں کیا اس نے, ہاں بلکہ کئی ایسے بھی ہیں میں کہتا بھی ہوں پھر اس نے نکاح پھر بھی نہیں کیے, موقع نہیں ملا. ہاں انگریز اطلاع کرتے ہیں کرنے دو ہزاروں, ان کے بکواسات منہ کی جانے وہ نکلنے دو, حقیقت یہ ہے انا اہل اللہ کا, اس نکاح کا خطبہ کس نے دیا تھا, اچھا ایجاب کس نے کیا تھا, قبول کس نے کیا تھا, پہلے زینب نے کیا تھا کہ یہ پہلے حضور نے کیا تھا, اور سلا کون کون سے, یہ بھی تو سوال ہے, خطبہ تو سن رہا ہے نہ کرے ان کا بھی ہو جاتا ہے, کوئی خطبہ فرق تو نہیں, کہتے ہیں جو نکاح جو کیا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب نے پڑھا تھا خدیجہ کے ساتھ, خطبہ اس نے پڑھا تھا ہے نہیں, کسی اور خطبہ پڑھا نہیں ہوگی, اس وقت خطبے کا حکم کوئی ایسا تاکید تھا ہی نہیں, اب بھی نہیں, خطبہ میں سنوں نہیں ہے نا, پھر پوچھو گے خطبہ کھڑا ہو کے پڑھا تھا کہ بیٹھ کے پڑھا تھا, پھر یہ بھی پوچھو گے منہ کدھر کو کر کے کیا تھا, یہ سارے سوال کیوں ہو جائیں گے, یہی تک رہیں گے, اور خطبہ حضرت نے خود نکاح کیا, خود نہیں پڑھ سکتے تھے, خطبہ منع ہے, کیوں نہیں نکاح کرنے والے خود ہی خطبہ پائے گئے, یہ منع, یہ کس حدیث میں یا کس قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ نکاح پڑھنے والا ناکح نکاح جو شوہر ہے شوہر خطبہ نہ پڑھے, اور جس نے مرنا تصویر کی ہے سب غلط ہے, غلط کہتے ہیں, امرنا ہم نے حکم دیا کہ نکاح کرو, نکاح گواہوں کے سامنے کیا گیا اور پھر آپ نے اس کا ولیمہ بھی کیا, گوشت روٹی کے ساتھ ولیمہ کیا, ہے نا, حلبیہ سیرت حلبیہ سیرت حلبیہ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, اور اگر خطبہ ایسا فرض تھا تو پھر تم بتاؤ, ہم تو فرض سمجھتے نہیں, کیوں ذریعہ ہے کہ حضور کو خطبہ پڑھنا کو منع تھا, حضور نے خطبہ پڑھا, آپ خطبہ پڑھا, آپ ایجاب کیا, آپ قبول کیا, بیوی نے قبول کر لیا, اللہ اللہ خیر کرنا, ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی. یا ایھا النبی انا حللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک, بے شک ہم آپ کے لیے حلال کی ہیں, لوگوں کو حلال ہیں صرف چار عورتیں, لوگوں کو صرف چار عورتوں سے نکاح جائز ہے, چار سے زیادہ پانچویں نہیں کر سکتا, اور تمہارے لیے چار عورتیں نہیں, چار قسم کی عورتیں حلال ہیں, پانچویں قسم نہیں جائے, چار قسم کی عورتیں حلال ہیں, خواہ اس میں دسیوں بیسیوں آ جائیں, خواہ چالیس پچاس آ جائیں, ابھی تو نو عورتیں ہی ہیں نا, اگر ان کی ان چار قسموں میں داخل شدہ پچاس عورتیں بھی ہو تو آپ کو نکال دینا جائے گا, ٹھیک ہے نا. وہ چار قسم کی عورتیں, وہ کون سی ہیں جی چار قسم کی عورتیں, سنو. ازواج اللاتی آتے تو اجورہن, ایک قسم آپ کی وہ تمام بیویاں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں, ایک قسم. دوسرا ملکت یمینوں کا مما عفا اللہ علیہ کا, دوسری قسم وہ عورتیں جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں سے دلوائی ہیں, جو آپ کی مملوکہ ہیں, وہ بھی حالات وہ ہو گئی. تیسری قسم وہ بنا تھے امی کا, تیرے چچا کی جتنی بیٹیاں ہیں سب حلال, فائدہ سو جائے ثابت ہو جائے. بھیا ایک وقت ہو, ہاں ایک مرے دوسری نہیں, بھیا ایک وقت بنا کے ہم نے کہا بھائی چچے کئی ہیں نا, چودہ چچے لوگ کہتے ہیں, تو ہر چچے کی ایک بیٹی ہو, چودہ بیٹیاں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا خیال ادھر چلا گیا, میرا خیال ادھر تھا. شاعر کا مطمئن نظر آؤ اور مجیب کا مطمئن نظر آؤ, جنہوں نے کہا کہ ایک ہی چچا کی بیٹیاں, جی میں نے کہا کہ چچا کوئی ہو جنس آئے اس کی بیٹیاں, اور چودہ چچے حضرت کے تھے, چودہ کی لڑکیاں آ گئی مثلا, آ گئی چودہ کی چودہ لڑکیاں آ گئی, آپ کی یاد آ. اچھا جی, وہ بنا سے اما سے کہا آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں, پھوپھیاں اگر ہیں سات آٹھ ہیں پھوپھیاں, ان کی بیٹیاں پھوپھی سات بہنیں آپ کے لیے آلات. وہ بنا سے خالے کا آپ کے ماموں کی بیٹیاں, ماموں کئی ہوں سب کی بیٹیاں. مگر ایک شرط ہے, ایک شرط کے ساتھ, وہ کون سی شرط ہے جناب؟ اللہ تیہا جر نما تھا, یہ شرط ہے. آپ کے ساتھ مسلمان ہو کر کے وطن چھوڑ کے یہاں آ جاؤ, یہ شرط ہے. اگر یہ شرط نہ پائی گئی پھر کوئی نہیں رہا. وہ مراتم مومن تھا نہیں, محبت نب سال نبی, یہ چوتھی قسم آ گئی, یہ چوتھی قسم ہے. وہ بناتے امی کا, وہ بناتے اماتی کا, وہ بناتے خالے کا, وہ بناتے خالات کا, اللہ تیہا جل نما کا, یہ ایک قسم ہے. اب جو آئی ہے نا پندرہ قسم, وہ منٹ نہیں واپس ہم سارے لگیے, یہ چوتھی قسم ہے. چوتھی قسم مسلمان عورت ہو جو بلا کسی عبد کے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہیبہ کر دے, کہے کہ جی اب تو کا لفظ ہی میں نے اپنی جان تجھے ہیبہ کر دی, بخش دی, تن بخشی کر دی, میں نے تن بخشی کر دی, حضور قبول کر لیں, یہ شرط ہے آگے. وہ کہتی رہے میں تنبخشی کی, حضور نے قبول کریں پھر تو کوئی نہ ہوئی نا. ان ارادن نبی ہوں کہ ہاں, بشرطے کہ نبی بھی اس کو اپنے حبالہ نکاح میں لانا چاہیں, نکاح کرنا چاہیں, یہ وہی نہ چاہیں تو پھر کوئی نہیں. یہ جو میں نے اتنی باتیں کہی ہیں, چار قسم کی عورتیں تمہارے لیے حلال کہی ہیں, خالصۃ اللہ کا, اور پھر ہیبا تلبخشی, پیسہ پوسا کوئی نہیں لینا دینا, بس تلبخشی, کوئی پیسہ نہیں. یہ جو ہے بغیر وجوب مہر کے جواز نکاح کا حکم ہو, خالص آپ کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے اگر تلبخشی کریں گے نا تو مہر دینا لازم ہوگا, اور تلبخشی کا لفظ اگر ہیبا کہیں گے نا, نکاح تو خیر ہو جائے گا مگر مہر ضروری ہوگا. جی من دون المومنین, دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج, یقیناً ہم کو معلوم ہے وہ احکام جو ہم مومنوں پر فرض کیے ہوئے ہیں ان کی بیویوں اور بانیوں کے بارے میں. وہ احکام کون سے ہیں؟ کہ بیویوں کی تعداد میں چار حد ہے, بانیوں کی حد نہیں. یہ آپ کے لیے صرف ہو, یہ کھلی اجازت دیا ہے, وہ مومنوں کا مسئلہ دلا ہے. آپ کو کیوں اجازت ملی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اوروں کو نہیں اجازت, تو آپ کو کیوں اجازت دی ہے؟ کہیں گے دیکھو جی, یہ اپنے واسطے حلال, دوسرے کے لیے حرام. یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا, پیار کی ذکر لوگ نہیں کی نہیں چاہیے, اگر چار چاہیے آزاد ہے, بچہ چار کے علاوہ دو چار اور لوگیاں کر سکتا, اپنی بندی ہو گھر خرید اس کو استعمال کر سکتا ہے, فرماتے ہیں کذالم نام فرض نہ لیں. پھر سن لو, یقیناً ہم کو خوب معلوم ہے وہ احکام, آئے بار احکام سے جو میں نے ہمارے اکابر کر رہے ہیں نا, تمہارے بالکل اصولیوں سلسلوں کو چھوڑو, اصولی اپنے طرز پہ چلتے ہیں, ان کا اپنا مقام ہے, اصولیوں کا اپنا مقام ہے, اپنا استعمال ہے ان کا, یہ ان لوگوں کا ہے نہیں, ہمارے حضرت جی کا اور ان بڑوں کا یہ ہے امام اکبر کے ساتھ ربط جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ ہم کو خوب معلوم ہے وہ احکام جو ہم مومنوں پر فرض کیے ہیں, یعنی ان کی بیویوں اور باندھیوں کے بارے میں, کہ بیویوں کی تعداد صرف چار ہیں, باندھیوں میں حد نہیں, یہ آپ کے لیے کھلی اجازت ہے, مال اس لیے تاکہ تبلیغ رسالت میں تنگی نہ ہو, یہ کہلا یقون علیہ کہا جو تاکہ تبلیغ رسالت میں آپ کو تنگی نہ ہو, اور اگر کوئی تن بخشی کرے اور آپ کو مار دینا پڑے, ہم مار کی فکر میں کہاں کہاں پھریں گے, ٹھیک ہے نا جی, تو اس فکر میں رہو گے, اس واسطے کر کے یہ آپ پر یہ تنگی ہٹا دی ہم نے, بے شک تن بخشی کر سکتی ہے کوئی مار مار نہیں, اور چار سے زیادہ بے شک کرو چپ جائے, تو اس واسطے کر کے آپ کو تبلیغ میں تنگی نہ ہو, جتنی عورتیں زیادہ ہوں گی تبلیغ میں اور اضافہ ہوگا, جتنی عورتیں آئیں گی وہ گھر میں اپنے گھروں میں تبلیغ کریں گی, ایسا نہیں, جتنی بیویاں زیادہ ہوں گی اتنی تبلیغ زیادہ ہوگی, عورتوں کو بھی آخر تبلیغ کرنی ہے, مردوں کو بھی تبلیغ کرنی ہے, مردوں میں حضور کے ساتھ ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, اور اس کے بڑے مرد تو بڑے, اور اپنی پاک بیویاں جو ہیں نا ان کے پاس بھی عورتیں مسئلہ پوچھنے آتی ہیں, تو اگر ایک بیوی ہو تو عورتوں کا جم بیٹھا ہو, جی میں نے بھی مسئلہ پوچھنا ہے, جی میں نے بھی مسئلہ پوچھنا ہے, جی میں نے بھی پوچھنا ہے, تو کس کس کو جواب دیں, سارا دینی لگے رہے, تکلیف ہوئی کیا, جس طرح روٹیاں پکوانے جاتے ہیں تندور پر, او کتنی عورتیں بیٹھی ہوتی, چاند چاند شروع ہوتی ہے, میرا پہلے لگا دے, نیند آئی نہیں میرا پہلے لگا, نیند آئی میرا پہلے لگا, اللہ تعالیٰ نے یہاں کھلی اجازت دے دی, جتنی عورتیں مرضی رکھ سکتے ہیں, ان کا چار قسم کے اندر ہو رکھ سکتے ہو, تاکہ تبلیغ میں آپ کو تکلیف نہ ہو, وہ عورتیں بھی تبلیغ کر رہی ہیں, مرد مردوں میں تبلیغ کر رہی ہیں, وکان اللہ غفور رحیم, اللہ ہمیشہ سے غفور رحیم. آپ کو تعدد نکاح کی اجازت اس طرح بھی آپ کو اجازت دی ہے, ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ازواج متحرات بہت ساری ہیں اور ہر ایک کے پاس جانا بھی ضروری ہے, قسم ضروری ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اٹھا دی آپ کے لیے, قسم ایک ہوتا ہے, قسم ایک ہوتا ہے قسم, قسم جو ہوتا ہے نا قسم, اس کو ہم قسمیں کہتے ہیں, قسم خدا کی قسم, قسم وہ ہے لفظ قسم, یہ ہے قسم بانٹنا, آج تیری باری, آج اس کی باری, آج اس کی باری, آج اس کی باری, ہوگی در ملکیت کے ہوگا, در ملکیت در ملکیت کے حکومت نہیں سمجھا میں, نفع نظام در ملکیت کے حکومت نفع نظام, کنیز کان کہ تعدد ہو در کنیز کان نے تعدد در کنیز کان کے ہاں چار باشن پانچ باشن دا باشن پانچ باشن ہے تعداد مقرر نہیں ہے, ہاں ہم ازواج متحرات ازواج زائد از این چہار قسم نباشت, حالانکہ آگے یکے از این چہار قسم باشت, ترجی من دشا من ہونا, جس طرح آپ کو تعدد نکاح کی اجازت ہے اسی طرح آپ کو یہ بھی اجازت ہے کہ آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں مؤخر کر دیں اور جس کو چاہے اپنے پاس رکھے, کہ اس کو میں بات نہ کروں گا, لو قسم بھی ختم, یہ تقریب جو ہے نا باریاں باریاں آپ اسے ملا رہے ہیں کوئی نہیں پھر اللہ نے رخصت دی نہیں آپ نے عظیمت پر ہی عمل کیا جس طرح ہو ان محبت رسال نبی حضور کو اجازت تھی نا مگر ایک عورت آئی بھی تھی حضرت میں اپنی جان آپ کو ہبا کرتی ہوں میں نے اپنی جان آپ کو ہبا کر دی حضور نے دوسرے طرح موقع لیا پھر وہ دوسری طرف آ گئی یا حضرت میں نے اپنی جان آپ کو ہبا کی ہے حضرت نے دوسری طرح موقع لیا تیسری طرح چوتھی طرح یہی کہتی ہے حضرت میں نے اپنی جان آپ کو ہبا کر دی ہے تو ایک اور آدمی بیٹھا تھا حضور تو لوگ گالی کر رہے ہیں حضرت جی مجھے کہاں سے اگر تم نہیں کرتے تو حضرت جی کوئی ہیبا والی عورت لی نہیں یہ خبیر خواب خواہی ہے مذہب والے ہندو عیسائی ہم پر اعتراض کرتے ہیں میں نے ان کے اعتراضات لکھے ہوئے ہیں لکھ کر کے ان کے جوابات دیے ہوئے ہیں میں یہاں آپ کو ذکر نہیں کر رہا یہ خواب خواہ لمبا سلسلہ بن جاتا ہے قرآن ہی ختم ہو رہا تو ویسے وہ چیزیں اگر دیکھنا چاہیں عیسائیوں کی طرف سے ہمارے پر اعتراض ہیں اور ہندوؤں کی طرف سے ہمارے پر اعتراض ہیں ان ان مقامات کو بہت خبیص بکتے ہیں حضرت زینب کے متعلق بڑے بڑے تازہ مکواس بکتے ہیں اور کتابوں میں کہیں تو یہاں بھی جمع ہوتا ہے وہ نکال کر کے دیکھو تمہارے مسلمان لکھ رہے ہیں وہ کیسے مکواس بکتے ہیں کچھ بیچارے بیضاوی سے بھی غلطی ہو گئی ہے نہیں یا کسی خبیص نے دسیسہ کاری کی ہے بیضاوی کو بدنام کرنے کے لیے بارہ وہ بیضاوی سے بات پیش کرتے ہیں تو ہمارے علماء نے جو جواب دیا ہے وہ میں نے سب جوابات باقاعدہ دیے ہیں آپ اگر چاہیں تو اس میں سے نوٹ کر سکتے ہیں وہ میں نے بھی تگائے تمہیں من اچھا تو جی آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں مؤخر کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں تو بھی اپنے پاس رکھیں وہ من بھی تگائی تھا ممن ہڈالتا اور جن کو آپ نے ایک خاص وقت کے لیے اپنے سے الگ کر رکھا تھا ان میں سے آپ کسی کو طلب کرنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی بھار نہیں جس کو آپ نے کہہ رکھا تھا میں تیرے پاس نہیں آؤں گا میرے پر تقسیم ضروری کوئی نہیں ہے آؤں نہ آؤں اب آپ نے تو کہہ رکھا تھا پھر آپ کو اجازت دیں کہ ہاں تو آپ آ سکتی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو کہہ رکھ نہیں سکتے ہاں یعنی آپ پر یہ قسم بین النساء یہ واجب نہیں ہے بلا صحیح ہے قسم بین النساء جی اور جس کو آپ نے کسی خاص وقت کے لیے اپنے سے الگ کر رکھا تھا منع چلتا ہے چاہتے ہیں آپ اس عورت میں سے جس کو تم نے الگ کر رکھا ہے کسی کو آپ نے طلب کرنا چاہا ابتدائی تھا طلب کرنا چاہا فلا جناح علیہ کا آپ پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اس رعایت میں اس بات کی توقع ہے یہ جتنی رعایت میں نے کی کرائی ہے اتنی توقع ہے ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں کہ ہم حضرت کے نکاح میں تو ہے نا یہ تھوڑی بات ہے حضرت کے نکاح میں تو ہے نا جب ان کی مرضی آئی ہے جی ہمیں خوش کر دیں گے ہم ان سے مسئلے مسائل پوچھ لیں گے بلا یہ حسن اور وہ حسن کا خاطر نہ ہوں وہ عورتیں بھیا زینا بما آتے تو ہم نہ کلو ہونا ساری کی ساری راضی ہو جائیں جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں اس پر خوش رہیں گی جتنا کچھ بھی دیا خوش ہو جائیں گی تھوڑا ہو بہت ہو یوں نہ کہیں گی کہ مجھے تھوڑا دیا ہے سب پر خوش واللہ یعلم ما فی قلوبکم اور اللہ تمہارے دلوں کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے تم چاہتی ہو نا رضا خدا کی رسول کی چاہتی ہو نا اسی واسطے کر کے میں نے یہ حکم سنایا ہے پکان اللہ علی من حکیم اللہ سب کچھ جاننے والا بڑے تحمل والا ہے ٹھیک ہو گئی بات ہاں واللہ یعلم ما فی قلوبکم عورتوں کی طرف آ گیا ٹھیک ہے نا ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا اے نبی آئندہ کے لیے یعنی اس کے بعد یہ چار قسمیں بتائی ہیں میں نے ان مذکورہ بالا اقسام اربع کے علاوہ ان اقسام اربع مذکورہ جو ہیں ان مذکورہ بالا اقسام اربع کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے لا یحلو کوئی حلال نہیں. چار قسم کی عورتیں آپ کو حلال ہیں, باقی کوئی ایک قسم کی عورت آپ کے لیے حلال نہیں. ولا ان تبدل بهن من ازواجنا, اور نہ یہ درست ہے کہ آپ موجودہ بیویوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ اور غیر مہاجر عورتیں نکاح کر لیں, یہ بھی کوئی اجازت نہیں. ان کو چھوڑو بھی نہیں, ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ اور کر دو. ان کو چھوڑ نہیں سکتے تم, جو آگے نکام ہے ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. ہاں وہ الگ بات ہے, یہ تمہارا الٹا آ گیا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ قسم آپ کے اوپر ضروری کوئی نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ ان کو طلاق دے دو چھوڑ دو, یہ نہیں کر. ان کی جگہ ہم دوسری کر لیتے ہیں, عائشہ کو طلاق دے دیتے ہیں, اس کی جگہ فلاں عورت کر دو. میرے پاس میں تمہیں دے دوں کچھ مال اور تمہیں الگ کر دوں. وہ تو اس وقت کی بات ہے نا, وہ تو مشیت ہو گئی نا. اس مشیت میں انشے تھے, انت تعلق انشے تھے. وہ آگے کہتی ہے کہ نہیں کہتی, اگر کہتی شے تو طلاق ہو گئی. اگر وہ کہتی ہے کہ رما شاہ میں نہیں چاہ, طلاق ہو گئی. وہ دلی سنتا ہے کہ تم اگر چاہتی ہو, دنیا چاہتی ہو, آ جاؤ پھر میں تمہیں مجھے دے کر کے الگ فارغ کر. انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ رسول کے سوا کسی کو نہیں چاہتی, ہم تو دنیا نہیں چاہتی. سب سے پہلا سوال عائشہ صدیقہ سے کیا, انہوں نے یہ جواب دیا. میں نے یہ جواب تو دیا پر دوسروں کو نہ بتانا. میں نے کہا میں ایسا بندہ نہیں ہوں, مجھے کوئی پوچھے تو میں آپ کو بتاؤں نہیں. یہ کسی نے پوچھا تو میں بتا دوں. کیا عائشہ نے یہ جواب دیا؟ کوئی نہیں دی. جو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. طلاق کا پتہ نہیں ارادہ حضور نے کیا بھی ہے کہ نہیں. انہوں نے ایک صورت حال ایسی بنا لی کہ طلاق کا ارادہ کر لیا آپ نے, اور اس طلاق کے ارادے سے پھر دوسرے سمجھے طلاق دے دی. بالکل کوئی طلاق کا مسئلہ ہی غلط ہے. حضور جیسی ہستی ایسی مبغوض چیز اسے فرمائے کہ اب غزل مباحات طلاق, تو حضور آپ اس مبغوض چیز کو آپ خود استعمال کریں, یہ نہیں ہو سکتا. اور جن دن میں یہ باتیں آتی ہیں طلاق کی مسئلہ کہیں آئی بھی ہے, وہ صحیح نہیں. اس کو ہمارے علماء رد کرتے ہیں اور اس کے سند کے اوپر بحث کرتے ہیں, غلط ہے. نو سے زیادہ کر سکتے ہیں, مگر ان چار قسموں کے اندر اندر رہ گئے. ہاں ان چار قسموں کی جو عورتیں جو تم نے اب کر رکھی ہیں نا, ان کو بدل بھی نہیں سکتے. عائشہ کو طلاق دے دو, ہم سب کو طلاق دے دو, ان کی جگہ اور کر لو. شیعوں کا منہ بند ہو گیا بالکل. یہاں یہ جو ہے نا آیت, یہ شیعوں کا منہ بند کر رہی ہے. اگر وہ بدماش تھی ولی اعوذ باللہ, پھر اس کو بدل کر کے اور نکاح کر رہی تھی, تو بدماش رکھنی ضروری تھی حضور کو. خدا کہتا ہے اس بدماش کو رکھ پاس. معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی پاک دامن عورتیں تھیں. خدا نے اسی واسطے کر کے کہا, تیری صحبت میں رہ کر کے اور زیادہ کندن ہو گئی ہے, اس واسطے کر کے ان کو نہ تبدیل کرنا. بالکل جو ہے یہ اس کا شان کیا ہے, یا نبی تعلق سے منع کر, تعلق ہونے کا ملو آ جب کا حسن ہونا ہے جی, اگر ان کا حسن ہو آپ کو کتنا بھلا معلوم ہو, الا ما ملکت یمینک, مگر ہاں جو آپ کی مملوکہ ہوں یعنی لونڈیاں ہوں ان میں رخصت ہے. بے شک ایک لونڈی چلی جائے دوسری لے آؤ, کوئی آ جائے مکان اللہ والا کل شہر کی بات ہے. ایک لونڈی ہے, اس لونڈی کو بیچ دیا اور لونڈی لے لی, یہ کوئی عرض نہیں. نکاح والی نہیں تبدیل کر سکتے آپ. مغان اللہ علیہ کل شہر کی بات, ہر چیز بننے کا مان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. یہ پردے کے حکم کے لیے تمہید ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے, مگر حکم سب کے لیے پھر بعد میں عام ہو جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ای نبی یا ایھا الذین آمنوا, اے دین حق کو قبول کرنے والو, یا ایھا الذین آمنوا, دین حق کو قبول کرنے والو, نبی کے گھروں میں یوں نہ جایا کرو, آخرت وہ احترام کا خیال کرو. اللہ یوزن لکم، مگر ہاں جب تم کو کھانے کے واسطے آنے کی اجازت دی جائے ہاں، تو آمین کھانے کے لیے، غیر حاضرین نہ ہو، جانے کی حالت بھی یوں ہو کہ تم کو اس کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرنا پڑے. ہاں ایسے وقت پر جاؤ جہاں کھانا تیار ہو، انتظار نہ کرنا پڑے اور دعوت سے پہلے بھی نہ جاؤ اور نہ دعوت کے بغیر جاؤ. یوں ناخالہ مہمان بھی نہ بنو جا کر کے، اور حضرت نے ابھی دعوت دی نہیں اور اسے پہلے جا کرو، حضور کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، ایسا بھی نہ کرو. ہاں لیکن اذا دعیتم، ہاں جب تم کو بلایا جائے اس وقت آؤ جاؤ. پھر جب تم کھانا کھا چکو فن تشرو، اٹھ کر کھڑے جایا کرو، اٹھ کر چلے جاؤ. حضرت زینب رضی اللہ کا نام بھی یہی حکم ہے کہ کسی کے گھر میں داخلہ بغیر اجازت کے نہ ہو، نبی کے گھر میں یہ خصوصیت سے حکم آ گیا نا، یہ پہلے نظر نہیں ہو سکے. یہ اب چلے گا فن تشرو ولا مستانسین حدیث، باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ جایا کرو. کیوں ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہاری یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارا لحاظ کر جاتا ہے، کیا کہوں میں، ہندی ہوئے شفیق ہو گئے، ملا ولا یستحیی من الحق، جی ہاں شرم کر جاتے ہیں، لحاظ کر جاتے ہیں. ملا ولا یستحیی من الحق، اللہ صاف بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، اللہ تو حکم دیتا ہے جیسے دیتا ہے. میں لاس حال تم ہوں متان، آئندہ کے لیے حکم یاد رکھو، پیغمبر کی بیویوں سے جب تم کوئی سامان مانگنے جاؤ کہ بیوی جی مجھے یہ چیز ضرورت ہے، فاسألوهن من وراء حجاب، ان سے وہ سامان پردے کے باہر سے مانگا کرو. دروازہ ہے اس کے اوپر پردہ لٹکا ہوا ہے، آپ باہر کھڑے ہو کر کے ہے نہیں تو سامان مانگ لو تو مجھے یہ فلاں چیز کی ضرورت ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ طریقہ جو تمہیں سمجھایا ہے تمہارے دلوں کے اور ان عورتوں کے دلوں کے پاک رہنے کا بہترین ذریعہ ہے. اب دیکھو ہم کتنے احترام کیا جائے، پردے والی عورتیں شریف عورتیں، اس دور میں بھی جاہلیت کے دور میں بھی جو شریف زادی ہوتی تھی نا جی وہ پردہ کرتی تھی، عام عورتوں کا پردہ جیسے آج کل دیکھ لو جو صحیح زادیاں ہیں وہ پردہ برقع کرتی ہیں، بعد لازم کیا ہو رہا صحیح زادیاں برقع کریں گی، دوسری عام عورتیں جتنی امٹنی ہوئی چلتی ہیں، اور شہر میں البتہ یہ جو دوسری عورتیں ہیں یہ پردہ تو کرتی ہیں مگر ان کا فیشن برقع ہوتا ہے، صحیح زادیوں کا دیکھ لیں ان کا بھی پرانا برقع ہوگا، سفید برقع پہنتی ہیں، سفید یہ بھی بات دیکھی ہے سفید پہنتی ہیں، رنگ والی نہیں پہنتی، پتنی کسی بھی کیا حکمت ہے، برقع اصل میں محفوظ ہوئی ہے مگر رنگ کر لو، یہ سفید پہنتی ہیں صحیح زادیاں اور رنگ کر لو، ہاں جی خواہ رنگ لال ہوئے پیلا ہوئے نیلا ہوئے کالا ہوئے کچھ ہوئے، مگر کالے رنگ میں اشتباہ ہے ان کے ساتھ، اس واسطے نہیں کرنا چاہیے. ویسے جواب بس جواب ہے، میں اس آدمی کی وجہ سے منع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. عورتوں کے لیے رنگدار کپڑے چاہیے، برقعے واسطے رنگدار ہی کپڑا چاہیے، رنگدار کپڑا ہونا چاہیے، یہ بہتر ذریعہ ہے یہ تمہارے دلوں کے پاک رہنے کا بھی ان کے دلوں کے پاک رہنے کا بھی. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تم کو یہ بات کسی طرح جائز ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کو اذیت پہنچاؤ، کسی قسم کی اذیت ہو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، نہ تم کو یہ جائز ہے کہ تم پیغمبر کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ کبھی بھی جائز نہیں، نبی کی بیویوں سے جائز نہیں. کہتے ہیں یہاں سے حیات النبی ثابت ہوتا ہے، کیوں جی شہداء کی حیات ہے کہ کوئی نہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو نا. اچھا اگر نبی کی حیات کی دلیل یہ ہے، اگر نبی کی حیات کی دلیل یہ ہے کہ آپ کیونکہ حیات ہے اس واسطے کر کے نکال نہیں جائے ان کی بیویوں سے، شہداء بھی حیات ہیں کہ نہیں ان کی بیویوں سے کیوں نکال جائے گا، یہ ہمیں جواب دیں. شہداء بھی حیات ہیں کہ نہیں، ان کی نس قرآن کی آئی ہوئی ہے، ان کی بیویوں سے نکاح کیوں جائز ہے، اس کا وہ جواب دیں ہمیں. دل لال آنا ایڑی چوٹی دا چوتا ہی زور لانا ان شاء اللہ نہ ہو سکا سی ارفا ہے. اچھا ارفا کس طرح ہے؟ ارفا ہونے کی دلیل نے ایک ہے منصور زندگی جو نص قرآن سے ثابت ہے جی. اس منصور زندگی کے اوپر تو آپ نے کہا کہ جواز کے قائل ہیں, اور یہ ارفا تو قیاس سے ثابت کیا. تم نے خود کہا ہے کہ یہ قیاس سے ہم ثابت کرتے ہیں, خود اپنے منہ سے نکالا. حضرت مولانا سرفراز خان صاحب مدرسۃ العالی شیخ العزیز انہوں نے خود ارشاد فرمایا ہے یہ قیاس کے ذریعے ہم ثابت کرتے ہیں. تو قیاس کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے یا کہ نص عبارت نص کا درجہ زیادہ ہوتا ہے؟ جی بنے ہوئے تھے نا, کوئی یہ حضرت مولانا سرفراز صاحب نے چاہیے. اچھا جی بلا انتن کے ہوئے ازواج ہوں بادیا بدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. یہ پیغمبر کو تکلیف دینا اور ان کی بیویوں سے نکاح کرنا اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے, بہت بڑا جرم عظیم ہے. ان تبدو شیئا و تفو فان اللہ کان بکل شیء علیما. ان کے نکاح کی بات خواہ کھول کر کرو یا اس کو اپنے دل میں چھپا رکھو, اللہ تو تمہارے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے. ہما دان جو ہوا اس وقت خبردار دل میں کبھی یہ خیال تک نہ لانا کہ اگر حضور فوت ہو گئے اس کے بعد ان کی فلاں بیوی سے میں نکاح کروں گا. حرام ہے بالکل. اس کی بہت ساری حکم ہے. وہ نکاح کریں گے کہ اوپر تبلیغ فرض ہے, نکاح کریں گے وہ ان کے کاموں میں لگ جائیں گے وہ کام. پھر وہ جو ہے نا وہ ہے بیٹا, یہ ہے یہ بیوی اپنے گویا کہ باپ کا نکاح, باپ کی منکوہ جو ہے وہ اس نے کر لی. کیوں کہ وہ باپ ہے ہمارے روحانی, روحانی باپ ہونے کی وجہ سے. ہاں ناطن کے مانا کا آبا کو من النساء الا ما قصر. ہاں لا جنہ علیہن, نبی کے گھر آنے کی سب مومنوں کو ممانعت ہے, لیکن نبی کی عورتوں پر اپنے باپوں بیٹوں بھائیوں بھتیجوں بھانجوں اپنی مسلمان عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, سامنے ہونے میں کوئی گناہ نہیں. واتقین اللہ, ویسے پردے کے حکم کی تعمیر میں خدا کا ڈر رکھو, کیونکہ اللہ تو سب سے مطلع اور حاضر ناظر ہے. چونکہ رسول نے خدا کے حکم کی تعمیر کی, رسم جاہلیت توڑی, مخالفت کفار کی پرواہ نہیں کی, اس واسطے اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین و آفرین کر رہے ہیں. ہاں تحسین و آفرین کر رہے ہیں, مبارکہ مبارکہ دے رہے ہیں کہ اللہ کی تابع داری میں اس کے حکم کی اشاعت خوب طرح سے کیا ہے. تحسین اور آفرین. کہ اپنے پیغمبر پر آفرین کرو, سلام بھیجو, جس اللہ فرشتے رسول پر آفرین کرتے ہیں. آفرین ہو آپ پر کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پوری طرح سے کر دی ہے. یا ایھا الذین آمنو, تم بھی اے مومنو تم بھی شاباش دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, نہ کہ تہمتیں لگانے لگ جاؤ. ہاں مبارکباد دو, شاباشی دو, مبارکباد دو, تم تو نہ لگانے لگ جاؤ, آفرین کرو اور اس پر نزول رحمت کی دعائیں کرو, اس کو سلام بھیجا کرو. ہاں جی اور درود, اسے درود کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چلو درود نہیں درود, درودن کے کیا معنی ہے؟ فارس فارس زبان خود بیٹھے ہیں, درودن کیا معنی کار درودن ہے؟ کتا کردن, درودن کتا کردن ہے؟ زبان فارسی درودن بنا کتا کردن. ہاں یہ کاٹو, حضور کو کاٹو, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہاں جی اصل ہے ان کے حق میں دعائیں مانگو. لہذا انہوں نے ہمارے واسطے کر کے بڑا کھلا راستہ کیا, اور یہ ایسے ایسے مسائل جو ہے نا وہ واضح کیے جن کو ہم بالکل ہم ہوتے نا کبھی نہ ان کو ہم واش وغیرہ کر سکتے. واہ پیغمبر, اس نے ایسا حکم جو جاہلیت کا پرانا دور کا چلا آ رہا تھا اس کے اوپر سد ماری اور اس رسم کو جا کے توڑ دیا, ختم کر دیا. واہ خدایا کمال, یا اللہ اس پر بڑی بڑی رحمت نازل فرما, خصوصی رحمت نازل فرما. ہاں ان کے لیے سلام کو, یا اللہ تمہیں ہر طرح کی ہر جو پیچھے لوگ بھی بڑھ کر پڑھ کر ان سے بھی خدا کے ان کو بچایا رہا ہوں. ہاں کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا برا لفظ نہ کہے, اللہ تعالیٰ رحم تنازل کرے گا. لیکن جو لوگ اللہ رسول کو ادا دیتے ہیں بجائے آفرین کہنے کے, شاباش کہنے کے, الٹا ادا دیتے ہیں اور نبی پر ناحکم سے لگاتے ہیں دنیا آخرت میں دونوں جہانوں میں, اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا بلکہ ان کے لیے ذلت آمیر عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مرد عورت کو بغیر ارتکابی جرم کے ایذا پہنچاتے ہیں, یعنی دوسرے بھی آ گئے نا اس میں, دوسرے اگر یہ رسم رد کریں گے توڑیں گے اس رسم بد کو توڑیں گے, ان پر بھی یہ باتیں آئیں گی کہ نہ آئیں گی ہیں, ان کو جو ایذا پہنچاتے ہیں یقیناً وہ لوگ بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اس واسطے کفار اور منافقین کے اتہامات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو کچھ قوانین بیان کیے جاتے ہیں. نبی کل ازواجی کا بناتی کا ونسا المؤمنین یذنین علیہن من جلابیبہن ذلك ابن آئی ورحمة اللہ وغیر وکان اللہ غفورا رحیما فإن لم ينزل المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمنجحون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. کفار اور منافقین کے اتہامات سے محفوظ رہنے کے لیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں اور عام مومنین کی بیویوں کو یہ بات سمجھا دو, کفار اور منافقین کے اتہامات سے محفوظ رہنے کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں اور عام مومنین کی بیویوں کو یہ بات سمجھا دو کہ وہ اپنی چادریں اوپر سے اوڑھ کر تھوڑی سی منہ کے آگے لٹکا لیا کریں, ذالک ادنی ان یعرف نہ, کیونکہ اس علامت سے ان کا متمیز ہو جانا قریب تر ہو جائے گا, امتیاز ہو جائے گا کہ یہ پاک دامن عورتیں ہیں وہ ستائی نہ جائیں گی, فلا جو ہیں پھر وہ ستائی نہ جائیں گی, جی پہچانی جائیں, فلا جو ہیں پھر وہ ستائی نہ جائیں گی. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اگر اس حکم کی تعمیل میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی آداب مکارم سکھا کر کے رحم کرنے والا بھی وہ آپ ہی ہے, آداب مکارم سکھا کر کے رحم کرنے والا وہ آپ ہی ہے. اب دیکھو یہ قانون ہم نے بتا دیا, حدیث میں ایک بات آتی ہے اس سے علماء کرام نے نکالا ہے کہ بغیر قصد نکاح کے چہرہ دیکھنا بھی منع ہے عورت کا. کئی کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں, ہاتھ کا پردہ کوئی نہیں, پیر کا پردہ کوئی نہیں, مگر حدیثوں میں صاف معلوم ہوتا ہے بغیر قصد نکاح کے چہرہ دیکھنا منع ہے. چنانچہ نسائی جلد 272 میں لکھا ہے عن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی روایت ہے کہ کوئی شخص منگنی کرنے لگا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لیا ہوتا کیوں انہو آج دارو ان یو دما زیادہ لائق اس بات کے کہ جب ساری زندگی گزارنی ہے تم نے تو اس وقت ذرا الفت پیدا ہو جائے گی کہ تاکہ اب ہمیشہ رہنا ہے کہ نہ دیکھوں اس سے بات چیت نہ کروں اس وقت تک جو ہے نا یہ اتنی اجازت دی ہے شریعت نے کہ نہ دیکھنا عام ہے خواہ خود وہ دیکھے یا اس کی والدہ دیکھے یا بہن دیکھے جس طریقے سے عام طور پر آج کل تو یہی ہوتا ہے بلکہ اس خامد کو تو دیکھنے ہی نہیں دیتے خامد کو نہیں دیکھنے دیتے نکاح ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں دیکھنے دیتے بلکہ گھر نہیں آنے دیتے الٹا مسئلہ نکاح ہو گیا اب تو اجازت ہے مگر یہاں الٹ حساب ہے نکاح ہو گیا تو خامد نہیں دیکھ سکتا دوسرے اجنبی دیکھ سکتے ہیں اس لڑکی کو مگر خامد نہیں آ سکتا گھر میں یہ الٹا رواج ہے کہ نہیں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد ابھی دستور ابھی اس کے گھر نہیں گئی نا بچی نکاح ہو گیا ہے صرف شادی نہیں ہوئی اس درمیان میں وہ جو نکاح کرنے والا لڑکا ہے وہ گھر نہیں آ سکتا اندر نہیں آ سکتا اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا جیسے شادی ہوگی شادی کے بعد دیکھ سکتے اچھا اور اگر اتفاق ایسا ہو گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو میری بیوی ہے وہ کہیں آپس میں انہوں نے ملاپ کر لیا تو برا بناتے ہیں اور بلکہ اس کو ڈانٹتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں سزائیں دیتے ہیں اس کو یہ بھی میں نے سنا کیوں بھائی اب سزا دینے کا کیا مطلب ہے جب وہ نکاح ہو گیا اس کی بیوی ہو گئی تو تمہیں چاہیے کہ بھیجو اس کو اگر نہیں بھیجتے تو تم کو لگا لو الٹا ٹھیک ہے نہیں ہاں وہاں ہے کہ آج دل ہو جمع یعنی اللہ بینکما آگے لکھا ہے علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فل نظر الاجنبیۃ لقصد نکاح جائز ہو نکاح کے ارادے سے اگر اجنبی عورت کو دیکھتا ہے یہ تو جائز ہے لیکن نکاح کا ارادہ نہ ہو پھر عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے اور وہ نکاح شریف میں حدیث آتی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا تو نے نکاح کر لیا ہے نکاح جی کر لیا ہے اس کے ساتھ ایک انصاری عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے کہ دیکھ لیا تھا نکاح سے پہلے اس کو راضی نہیں دیکھ لیا ہوتا کہ انصار کی عورتوں میں ان کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے حضور کو کیسے علم ہوا حضور کو کیسے علم ہوا کہ انصار کی عورتیں جب ان کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے آگے اس کے مختلف جواب دیتے ہیں اپنے اپنے سمجھ کے مطابق علماء جو جواب دیتے ہیں اپنے اپنے سمجھ کے مطابق جواب دیتے ہیں کسی نے یوں جواب دیا کہ حضرت چونکہ والد ہیں بمنزلہ والد کے ہیں اس واسطے کر کے وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ سکتے ہیں کسی نے یوں جواب دیا کسی نے جواب دیا کہ حضرت مردوں کو دیکھتے تھے انصار کے مردوں کو ان کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے انہوں نے قیاس کر لیا قیاس کر کے عورتوں کے متعلق کہہ دیا کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں بھی اسی طرح کچھ ہوتا ہے قیاس کر لیا اور کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تین چار جواب لکھے ہوئے ہیں مشکاء شریف کے آشکے پر یہ کسی نے نہیں کہا کہ حضور پاک عالم الغیب تھے انہیں سب کچھ پتا تھا اس بات سے انہوں نے کہہ دیا یہ کسی ایک محدث نے بھی کسی ایک شاعر نے بھی یہ جواب نہیں دیا اب یہ بروں سے پوچھنا چاہیے کہ علماء نے یہ جواب دیا ادھر کیوں نہیں آئے پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر حضور اس کو رد بھی کیا ہے اگر حضور باپ ہیں اور باپ دیکھ سکتا ہے اپنی بیٹی کو تو پھر جس طرح اور امت باپ امت کے باپ ہیں تو اپنی پاک بیویوں کے باپ نہیں پاک بیٹی بیویوں کے پھر تو ان کا نکاح ہی بیٹیوں سے آرام ہے کیوں جی اگر یہ دلیل دی جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازواج متحرات وہ بھی آخر امت میں ہیں تو ان کے باپ نہ ہوئے تو پھر باپ کا بیٹی کسی ساتھ نکاح کیسے جائز ہوا نو بیٹیوں کو ایک حضرت نے اپنے نکاح میں رکھی والی عزب اللہ یہ تو الٹا حضور پر اعتراض ہو گیا اب عیسائی اگر کوئی اعتراض کرے کیا جواب دو گے ادھر بھی دیکھا کرو نا غیر مذہب والوں کو بھی غیر مذہب والے اگر ہمارے اوپر چل جائیں ہم کیا جواب دیں گے آپس میں تو ہم ایک دوسرے کو سمجھا لیں گے مگر غیر مذہب والوں کو کون سمجھائے گا؟ وہ کہیں گے تمہارا دین مذہب ہی ایسا ہے. وہ بجائے اس کے کہ تمہارے مذہب بھی آئے الٹا متنفر ہوں گے, الٹا متنفر ہوں گے, کہیں گے جو جی یہ اپنی بیٹیوں سے بھی نکاح جائے کرتا ہے, اس کا جو رسول ہے ادھر باپ بنتا ہے ادھر بیٹیوں سے نکاح بھی جائے کرتا ہے, اور ایک بیٹی سے نہیں کثرت ازواج. تو پھر وہ پلیت جو لکھتا تھا رنگیلا نبی, یہ خبیث نے کتاب لکھی تھی, وہ کتاب ثبت ہو گئی اور اس کو ایک بندے نے قتل بھی کر دیا, اور جس کے متعلق کہتے ہیں کہ بہت بڑا مجاہد تھا غازی, غازی علم دین, غازی علم دین مشہور ہو گیا غازی. اس نے کسی نے سمجھایا اس کو وکیل نے کہ تو کہہ دے کہ میں نے کوئی نہیں قتل کیا. انہوں نے کہا جب میں نے کیا میں کیوں جھوٹ بولوں, میں نے کیا. وہ کچہری میں جا کر کوئی صاف کر دیا میں نے کیا, پھر پھانسی چڑھ گیا. غازی علم دین جی بالکل, اس کو اسی بات سے غازی علم دین کہتے ہیں. ہاں جی, بہرحال الوجہ مجمع المحاسن, صاحب ہدایہ نے لکھا ہے ہدایہ اخیرین, الوجہ مجمع المحاسن, تمام جو محاسن ہیں سب کا مجموعہ چہرے میں ہوتا ہے, باقی عضو عورت کا بے شک ظاہر کرو کوئی نہیں, وہ بات آئے گی چہرہ دیکھ لو اس کا, بس انسان جو ہے نا اس کی حالت اور ہو جائے گی. ماتھا اس کا دیکھو, اس کے بنے دیکھو, اس کی آنکھ موٹی دیکھو, اس کا ناک سیدھا دیکھو, اس کے ہونٹ دیکھو, اس کے رخسار دیکھو, ہے جی, تو اس سے انسان جو اندر لگا لیتا ہے. باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اتنے حسن ہو اس کے اندر, حسن سارا چہرے میں اللہ تعالی نے بھر دیا ہے. تو چہرے سے جب ہو پردہ کوئی نہ ہو تو پھر سمجھو کہ باقی کا کیا, پھر باقی کا بھی پردہ کوئی نہیں جب چہرے کا پردہ نہیں. اس واسطے کر کے چہرے کا پردہ لازمی ہے, صرف وہ جو نکاح کا ارادہ کرنے والا ہو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے. حضرت نے بھی نہیں چہرہ کسی عورت کا دیکھا, نہ ہاتھ میں ہاتھ دیا عورت نے, اور مسافہ کرتے تھے مرد مرد تو مسافہ کرتے تھے, مگر عورت جو ہے نا اس کے ساتھ صاف لفظ لکھا ہے علماء کرام نے, محدثین نے, حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور نے مسافہ کسی عورت کے ساتھ نہیں کیا, اور بیٹھ کرتے وقت بھی مسافہ نہیں کیا. کسی نے کہا جی حضرت جی صاحب یہ نا ہمارے ساتھ مسافہ کرو, انہوں نے کہا بس میرا یہ قول جو ہے نا یہ ایک عورت کے ساتھ ہی میں کہہ دوں, ایک بات میری سو عورت سے کہتے ہیں یہ یہ مسافہ میرا وہ تو الگ بات ہوئی نا جی, غیر محرم ہے کہہ رہا ہوں اجنبی کے ساتھ مسافہ کرنا جائز نہیں. اجنبی عورت سے جب بیعت کیا کرتے تھے پردے میں کیا کرتے, ہاں پردے میں کیا کرتے تھے, ایک عورت آئی کوئی چیز دینے کے لیے پردے کے پیچھے کھڑی ہے تو یوں ہاتھ بڑھا کر کہتی ہے حضرت یہ کوئی چیز نہیں ہوگی آپ کو, جو آگے ہاتھ نظر آیا حضرت ہاتھ پیچھے ہٹا دیا, اور ہاتھ تھا بالکل اس طرح صاف سویر. رجل الامرأۃ ہے, مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے؟ کہ جی میں عورت ہوں. انہوں نے کہا کیا ہو گیا تم کو کہ تم اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھتے جس طریقے سے کہ درندے کے ہاتھ ہوتے ہیں, کیوں نہیں تم اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتے تاکہ امتیاز ہو جائے مرد عورت کا, اور جو کہ مترجلہ یا کیا نام لفظ ہے کہ جو عورت مشابہت رکھے مردوں کے ساتھ اس پر خدا کی لعنت, جو مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھے اس پر خدا کی لعنت. کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے پتہ لگے کہ ہاں بھائی عورت ہے, انگوٹھی سونے کی ہو یہ بھی نشانی عورت کی, آج کل مرد پہنے پھرتے ہیں اور مردوں کو حرام ہے انگوٹھی سونے کی ہو یا کوئی زیور سونے کا ہو, یعنی حرام ہے, چاندی کا حرام ہے. ہاں چاندی کی انگوٹھی البتہ اجازت ہے رخصت ہے, مگر اولا نہیں بہتر نہیں, اور باقی جو ہے نا کوئی نہیں پہن سکتے, نہ لوہے کا چھلا, نہ تانبے کا, نہ پیتل کا, نہ کسی اور دھات کا, یہ سب من ہے. زہرا مینا کپڑے برقع کرو, ہاں مازارہ اس لیے لکھے ہیں ہتھیلیاں, چہرہ اور جسم سے نیچے پاؤں, وہ بھی نماز سے باہر کی صورت میں نہیں جائے. مذہبی نصاب لکھا ہے کہ نماز کی بات ہے, نماز کے اندر متنقب وطن اور کتاب الاثار ابو یوسف کی, اس میں صاحب امام ابو یوسف نے شکایت کی ابو حنیفہ سے وہ روایت کرتے ہیں.